สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เอาละครับเราไปกันที่สายแรกกันเลยครับสายของคุณซีซ่าครับสวัสดีครับคุณซีซ่า สวัสดีค่ะพี่จัง คุณซีซ่าครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน โทรมาจากคอนโดย่านแจ้งวัฒนะค่ะ อยู่แถวแจ้งวัฒนะนะ ใช่ค่ะ นะฮะคุณซีซ่าอันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเราใช่ไหมครับ ครั้งแรกระหว่างใช่ค่ะแต่ว่าติดตามพี่แจ็คมานานมากแล้ว ขอบคุณมากๆเดี๋ยวถามก่อนว่าปกติเนี่ยติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก ทั้งสดทั้งย้อนหลังเลยค่ะแต ่ ถ้าฟังสดก็จะเป็นคืนวันเสาร์ ส่วนวันอาทิตย์นอนดึกไม่ได้ใช่ไหม ใช่ นอน ต ร งน ั้นไม่เป็นไรค่อยฟังย้อนหลังก็ได้เน า ะ จริงๆมากๆเลยค่ะตามมาตั้งแต่อายุ18-19แล้ว อย่าพูดถึงอายุอย่าพูดถึงอายุคือผมจะเจออย่างเงี้ยนะฮะผมเจอบ่อยมากพี่ผมเนี่ยตามพี่มาตั้งแต่ผมเรียนอยู่นะตอนนี้ผมแต่งงานมีลูกมีเมียแล้วผมยังฟังอยู่เลยบอกขอบคุณ แต่ว่าก็ยังไม่มีนะคะก็โสดนะคะ เหมือน ฟังอยู ่เหมือนเป็นคนแก่ๆยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะ ไม่หรอกค่ะพี่แจ๊ค มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเดี๋ยวผมถามก่อนว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสำนักงานสำนักงานที่ว่านี้เนี่ยเป็นเอกชนหรือว่าในส่วนของราชการ ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับฟ้าเองนะคะเป็นออฟฟิศเอกชนแห่งหนึ่งนะคะ เอาเป็น ให้เริ่มเลยไหม ได้เลยได้เลยนะฮะ เ รื่องราวเป็นยังไงครับซีซ่าเชิญเลยครับ โอเคค่ะก็ต้องบอกพี่แจ็คก่อนนะคะว่าบอกเพื่อนๆด้วยว่าถ้าตื่นเต้นมากแล้วก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็แล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าฟ้าพูดเร็วเกินไปพี่แจ็คเบรกด้วยละกันนะคะ ได้เดี๋ยวเราค่อยๆช่วยๆกันนะไม่ต้องตื่นเต้นนะซีซ่านะ ตื่นเต้นมาก สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆทำใจให้สบายๆเลยฮะ โอเคค่ะ ครับ ก็เริ่มเลยละกันค่ะก็ออฟฟิศนี้นะคะจะเป็นย่านธุรกิจของกรุงเทพเลยย่านที่เราจัดสงกรานต์กันบ่อยๆนั่นแหละค่ะ ครับ โอเคแล้วก็อาคารสำนักงานของฟ้ามันจะมีอยู่17ชั้นนะคะ อ ยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งละกันเราทำงานอยู่ชั้น15เหตุการณ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วช่วงระหว่างเดือนมิถุนาถึงเดือนสิงหาปี2016ค่ะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ฟ้าเข้าไปทำงานในองค์กรนี้แรกๆแล้วก็เราเป็นคนที่ชอบรักการสันโดษเราก็ไม่ค่อยได้ไปทานข้าวกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปลีกตัวไปชั้น16เพราะว่าชั้น16เป็นชั้นร้างคือไม่มีออฟฟิศอยู่รู้สึกแบบว่ามันเคยมีออฟฟิศแต่เขาถอนลงไปตามชั้นอื่นกันหมดนะคะเหลือไว้เพียงแค่ห้องประชุมของออฟฟิศเราที่ยังขอเช่าอยู่เพื่อรับประชุมเท่านั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นครั้งแรกคือฟ้าไปเข้าห้องน้ำของชั้น16นี่แหละค่ะก็มีพวกพี่ๆแผนกบัญชีเขาขึ้นจะเอาเอกสารบางส่วนที่ชั้น16แล้วตอนนั้นระหว่างที่ขึ้นไปค่ะก็ได้ยินเสียงพี่เขาคุยกันเราก็เดินตามไปแต่ไม่ได้คุยอะไรกับเขาแต่ว่าพอเปิดประตูเข้าไปเดี๋ยวต้องบอกก่อนพอออกจากลิฟต์ปุ๊บออกจากลิฟต์ของสำนักงานนะคะเลี้ยวขวามามันก็จะเป็นประตูกระจกใสๆสองบานที่เราต้องดึงออกแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีมันก็จะเป็นทางเดินของชั้นนี ้ นะคะแล้วก็พอเดินตรงไปมันก็จะเป็นเลี้ยวขวาอีกทีมันก็จะเป็นห้องน้ำซ้ายมือเป็นห้องครัวเป็นห้องน้ำหญิงกับห้องน้ำชายอะค่ะฟ้าก็มองไปสุดปลายอาคารตอนนั้นคือใช้ตาเปล่ามองนะคะมองเห็นกระถางต้นไม้ที่เป็นต้นวาสนาตั้งอยู่ปลายอาคารและพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมปะบ่าใส่ชุดผู้ป่วยแบบชุดเข้าห้องผ่าตัดอะค่ะแล้วฟ้าก็เลยตอนนั้นที่มองณขณะที่มองเห็นสัญญาณที่มันดังจี้มันเป็นสัญญาณที่มันเข้ามาในหัวเราแล้วมันทำให้เราปวดหัวมากจนยืนไม่ไหว เดี๋ยวนะสัญญาณที่ว่านี้สัญญาณเป็นลักษณะของอะไรฮะ ถ้าไม่แน่ใจอะค่ะคือตอนที่เรามองเห็นที่ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงปลายอาคาร มันได้ยินเสียงสัญญาณแบบโฟมเหมือนโฟน่ า ทำให้เราปวดหัวหนักมากแล้วหนูต้องหลับตาเพื่อตั้งสติเพราะมันทำให้หนูปวดหัวมาก ๆ พอหนูหลับตาแล้วลืมไปทีภาพที่เห็นตรงนั้นทั้งสถานต้นไม้และพี่คนนั้นหายไป สิ่งที่เราเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผมประบ่าแต่ใส่ชุดเหมือนกับคนไข้ในโรงพยาบาลเนี่ยนะ ใช่ค่ะที่เข้าห้องผ่าตัดด้วยนะ ซึ่งออฟฟิศเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโรงพยาบาล ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเลยใช่ค่ะองค์กรของเราไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับด้านพยาบาลอะไรเลย ครับ ค่ะแล้วเสียงของพี่ๆที่เขาคุยกันแผนกบัญชีค่ะที่เขาคุยกันก็กลับมาอีกทีนึงป้าก็ได้สติแล้วเราก็ตกใจอยู่นะว่ามันคืออะไรแล้วภาพที่เห็นทั้งกระถางต้นไม้แล้วพี่ผู้หญิงคนนั้นนะภาพที่เราเห็นนะคะก็หายไป ครับ หนูก็ไปเข้าห้องน้ำปกติก็สงสัยนะคะแต่เก็บไว้ก่อนครั้งแรกอันนี้เดี๋ยวจะเล่าแค่ตอนที่สำคัญเท่านั้นนะคะพี่แจ๊ ค แล้วสร้างก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะจะเข้าห้องน้ำก็จะมาชั้น16จะทานข้าวช่วงเบรกก็จะขึ้นมาชั้น16ใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยตลอดช่วง3เดือนพอมีอยู่ เดี๋ยวผมค่อยถามทีหลังก็ได ้ ฟังแล้วมันเป็นคนที่รักสันโดษมากอ ่ ะ จริงจริงรักสันโดษเพราะว่าคือหนึ่งคือหนูว่าวิปัสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวันมาแล้วก็เลยไม่รู้สึกว่ามันต้องเหงาก ็ แล้วแล้วคราวนี้หนูก็อันนี้คือเรื่องนึงนะคะแล้วพอซากขึ้นไปแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยชั้นเนี้ยมันมีอะไรแน่นอนแหละเวลาเราขึ้นไปบ่อยๆก็จะแผ่เมตตาให้พี่เขาแผ่เมตตาให้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆว่าเรารู้นะว่าคุณอยู่ตรงเนี้ยเราได้กลิ่นเราสัมผัสได้อ่ะว่าคุณอยู่เนี่ยก็ขอให้มีความสุขนะอะไรแบบนี้ ค่ะ ตอนนี้อยู่วันนึงก่อนวันพระช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมอะค่ะป้าก็อยู่ต้องอยู่เคลียร์งานต่อถึง2 ทุ่มนะคะป้าปวดท้องอะคือต้องไปนั่งห้องน้ำแต่พอเราไปเข้าไปดูห้องน้ำชั้นเราไม่อยากเข้าเลยมันแบบคนใช้เยอะอ่ะเราก็เลยตัดสินใจใช้บันไดหนีไฟเดินขึ้นไปชั้น16 คร ับแล้วเราก็เฮ้ยชั้น16มืดตึ๊ดตึ๊ดเลยนะเราก็เลยคำใช้ไฟในมือถือค่ะเปิดดูเฮ้ยประตูไม่ได้ล็อกโอเคเข้าได้ก็เลยใช้มือคำผนังไปแล้วก็ไปเปิดไฟของครัวอาคาร อ ะอยู่ตรงห้องครัวเราอาคารก็จะสว่างป้าก็โอเคไม่มีอะไรหรอกนะถึงแม้เรารู้ว่ามันมีอะไรอะแต่เราก็กลัวนิดนึงอะก็กลัวบ้างไม่กลัวบ้างสลับกันก็เข้าห้องน้ำนั่งห้องน้ำเล่นเกมอยู่ไม่ได้ดูก็ไม่ได้คิดว่านานผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วนะคะแต่พอเหลือไปดูนาฬิกาที่ตรงโทรศัพท์เราอะก็ประมาณ2 ทุ่มกว่าแล้วสองทุ่มนิดๆสิบกว่านาทีสักพักหนึ่งซาได้ยินเสียงคนเปิดประตูลูกบิดของประตูห้องน้ำหญิงเข้ามาดังคลักแล้วก็คึกปิด คร ับ แล้วก็ได้ยินเสียงเท้าของคนที่ไม่ได้ใส่รองเท้าอ่ะแต่เท้ามันแบบแฉะเหงื่อค่ะเหมือนไม่ได้เปียกน้ำนะแต่ว่าแฉะเหงื่อแต่ว่าเดินบนพื้นพื้นหินอ่อนดังแฉะแล้วก็มาหยุดตรงหน้าห้องน้ำที่ป้านั่งอยู ่ แล้วนาทีนั้นคือใครเดินเข้ามาแล้วทำไมเขาไม่เปิดประตูห้องน้ำเพื่อที่จะไปเข้าอ่ะก็สงสัยน้องฟ้าก็เลยแบบก้มลงไปดูระหว่างประตูบานประตูของห้องน้ำมันจะมีช่องว่างใช่ไหมคะ ข้างล่างมันจะมองเห็นข้างนอกได ้ถูกต้องค่ะแล้วก็หยุดเล่นเกมเลยปิดมือถือเลยแล้วก็คือปิดหน้าเกมออกแล้วก็ก้มลงไป ครับ ปรากฏว่าภาพที่ข้าเห็นคือเท้าเปื่อยเปล่า เป็นอะไรนะ เท้าที่เปื่อยเปล่าอะค่ะ เป็นเท้าคนที่ไม่ใส่รองเท้า เป็นเท้าคนที่ไม่ใส่รองเท้าที่เปลือยเปล่าแต่ว่ามันไม่ใช่สีผิวเหมือนคนนะคะแล้วก็ไม่ได้ติดพื้นนะตอนจริงๆแต่ตอนที่เล่าให้จับบัตรฟังคร่าวๆคือตาไม่ได้ลงรายละเอียดหรือเป็นเท้าที่ไม่ได้ติดพื้นแล้วก็มองเห็นชายผ้าของผู้ป่วยพับเลย ว่าเป็นพี่ผู้หญิงคนนั้นแน่นอน คือเป็นเท้าเป็นเท้าผู้หญิงใช่ไหม เท้าผู้หญิงค่ะแล้วก็เป็นชายผ้าของชุดโรงพยาบาล อุ้ย เป็นชุดเดียวกับที่หนูมองเห็นนะวันแรกที่หนูเจอพี่เขาอะ คิดง่ายๆคิดตามง่ายๆนะซีซ่าหมายถึงว่าเท้าที่เราเห็นที่เรามองลอดใต้ประตูห้องน้ำไปเนี่ยเขาลอยอยู่หน้าห้องเรา ใช่ค่ะ เฮ้ย เขาลอยอยู่หน้าห้องหนูแต่ว่าหันข้างให้หนูก่อน โอ้ย สักพักนึงมันก็ดังแฉบแฉบแล้วก็หันหน้ามาทางประตูห้องน้ำหนู เฮ้ย ตอนนั้นคือหนูอะคิดในใจแล้วว่าหรือเอายังไงดีอะหนูจะช็อกแล้วอะหนูก็ตั้งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเลยนะแบบว่าบุญใดที่ว่าทำมาหรืออะไรแบบเนี้ย ครับ เฝ้าขออุทิศส่วนกุศลให้พี่นะพี่อย่ามาแบบนี้นะถ้าถึงป้าจะเห็นพี่อะแต่ป้าก็เอาจริงๆป้าก็กลัวนะป้าก็บอกเขาไปอะค่ะ คร ับ แล้วถ้าพี่อยากได้อะไรอะพี่ก็เข้าฝันหนูได้นะแต่ยังมาแบบนี้เลยหนูจะช็อกแล้ว ครับ แต่ว่านะขณะที่หนูบอกว่าหนูจะช็อกแล้วอะหนูได้ยินเสียงแผลบนะคะที่รักเป็นแผลของคนที่แบบเหมือนคนไม่ได้กินน้ำนานๆอะเขาพูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเบาๆ อ ะแล้วหนูแบบโอ้ตายแล้วกั้นลมหายใจสุดๆแล้วแบบพี่ไปเถอะหนูจะช็อกแล้วแต่หนูพูดในใจนะหนูไม่กล้าพูดออกมาพอสักพักหนึ่งหนูได้ยินเสียงแฉบแฉบแฉบแล้วก็เงียบแต่ไม่มีเสียงเปิดประตู เสียงแผบแผบแผบแผบที่ว่านี้คิดว่าเป็นเสียงของ เสียงเท้าอะค่ะเสียงเท้าของคนที่ไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วเท้ามันแฉะเหงื่อค่ะพี่แจ๊คเราก็เดินบนพื้นกระเบื้องพื้นของพื้นหินอ่อนนะคะแบบเท้าเราที่แบบเท้าเปล่าแล้วเดินบนพื้นหินอ่อนแต่ไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูลูกบิดหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะป้าก็นั่งอยู่ในห้องน้ำนานพอสมควรเลยเพื่อตั้งสติระหว่างนั้นก็คิดอยู่ว่าเอายังไงดีเนี่ยจะโทรลงไปให้เพื่อนเราขึ้นมาหาเราหรือยังไงดีวะก็คือเพื่อนก็เคลียร์งานอยู่แล้วก็อยู่ไม่กี่คนนะคะแล้วหนูอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าเอ้าเป็นไงเป็นกันวะเจอก็เจอก็เลยเปิดประตูห้องน้ำออกมาแบบกั้นแหกหลุดประตูมาปุ๊บปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยเงียบสนิทหนูก็เลยรีบออกจากห้องน้ำมาเลยปิดไฟแต่ไฟอาคารไม่ปิดเดี๋ยวคุณลุงรปภคงมาเช็คเองเราก็รีบลงมาโดยบันไดหนีไฟอะค่ะแล้วก็วิ่งเข้ามาชั้นของเราที่ทำงานอยู่ชั้นสูงห้าเพื่อนก็ถามว่าป้าเป็นไรอะคือเพื่อนผู้ชายค่ะแต่เขาลาออกไปแล้วเขาถามว่าทราบเป็นไรอ่ะเจออะไรมาใช่ไหมถามทราบแบบเนี้ยท รา บก็เลยนั่งสงบสติอารมณ์แต่ยังไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังตอนนั้นค่ะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เจอแบบสุดๆเลย โอ้เฮ้ยสุดจริงสุด ค่ะแต่สัปดาห์ถัดมาวันโกนเหมือนกันค่ะพี่แจ๊ค แบ บค่ะทราบก็เลยแบบรู้แล้วว่าพี่เขามีจริงอ่ะก็เลยขึ้นไปเหมือนเดิมประมาณทุ่มกว่าไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ถามพี่เขาว่าคือไม่ได้ลบหลู่หรืออะไรนะคะจะถามพี่เขาว่าหนูรู้ว่าพี่มีจริงนะพี่ช่วยหนูสักเรื่องได้ไห ม หนูก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะขอเกี่ยวกับเรื่องงานนี่แหละแล้วถ้าพี่ช่วยได้อ่ะเดี๋ยวหนูจะเอาอะไรมาทำบุญหัวอะไรหนูก็พูดไปของหนูสักพักหนึ่งอะค่ะได้ยินเสียงลอยมาจากปลายอาคารเลยว่าไม่แบบไล่มาจากไกลสุดแล้วก็เริ่มดังขึ้นจนจะมาประชิดตัวซ่าอยู่แล้วจะบอกโอ้อยู่ไม่ได้แล้วซ่าเลยรีบแบบวิ่งออกมาตอนนั้นเราก็กดลิฟต์ก็ไม่วิ่งมาสักทีซ่าก็เสียงไม่ได้หนูฟังไม่รู้เรื่องว่าไม่ได้หรือไม่เอานะพี่แจ๊คแต่ว่ามันเป็นเสียงแบบ เหมือนคนพูดในลำคอ ใช่ค่ะใช่ป้าก็อุ้ยไม่ไหวแล้วพี่มีจริงรู้แล้วว่าพี่มีจริงแต่หนูก็ไม่ไหวแล้วหนูก็เลยลิฟต์ก็ไม่มาก็อ้าวมีบันไดหนีไฟนี่หว่าก็เลยลงบันไดหนีไฟลงมาชั้นของตัวเองป แต่ว่าเสียงนั้นก็ไล่หลังฟ้ามาจนบันไดหนีไฟอ่ะจนประตูบันไดหนีไฟของชั้น15ปิดดังปึ๊บด ัง กึกก็ยังมาตามหลังหนูมาอีกนะแล้วหนูก็วิ่งเข้ามาห้องทำงานตัวเองสงบสติอารมณ์ ค ่ะแล้วก็หนูก็บอกพี่เขาว่าถ้าพี่มีจริง อยากให้หนูช่วยอะไรอ่ะไปเข้าฝันหนูน ะ หนูอยู่บ้านแถวนี้นะชื่อนี้นะ ค ่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับซ่าค่ะพี่เขาไม่ได้มาเข้าฝันแต่มีอยู่คืนนึงแล้วไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนนะคะพี่แจ๊ ค ก็นอนทิ้งตะทิ้งตัวลงนอนบนเตียงแล้วผ้าม่านรอประตูผ้าม่านตรงกระจกหน้าต่างใสๆเราไม่ได้รูดปิดผ้าม่านแต่หนูเห็นลักษณะพี่เขารออยู่ข้างนอก โ อ ้คือไม่ได้มาในฝันแต่มาเป็นๆมาเป็นตัวๆเนี่ยนะ ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ แ ต่ไม่ได้อยู่ในเขตรั้วบ้านเรานะคะ ครับ คือเข้ามาในเขตรั้วบ้านเราไม่ได้ด้วยอาจจะเป็นเพราะบ้านเรามีศาลพระภูมิค่ะใช่ค่ะแต่คือแบบเราตกใจมากล ัก ษณะนี้ใช่เลยหน ู ก็เลยแผ่เมตตาให้ไป คร ับ แล้วก็ปิดม่านแล้วก็ข่มตาหลับหลังจากนั้นหนูก็สงสัยมากเลยหนูต้องหาคำตอบให้ได้หน ู ก ็ ไปถามคุณป้าแม่บ้านที่เก่าแก่ของตึกนี้แล้วก็เป็นคุณป้าแม่บ้านที่ทำความสะอาดประจำองค์กรของเราด้วยหนูก็ถามว่าคุณป้าคะที่ตึกเราอ่ะเคยมีผู้หญิงลักษณะสูงประมาณ165รูปร่างผอมๆแบบผอมๆสวยๆหน่อยผมปากปลาแล้วก็มีไหมคะแบบประมาณนี้ ค ุณป้าเขาก็ตกใจแล้วก็ถามว่าหนูไปเจอใครมาที่ไหนอะไรยังไงหนูก็เล่าให้เขาหนูก็เล่าทั้งหมดมาเล่าให้พี่แจ๊คฟังอะค่ะให้คุณป้าฟังว่าเธอที่ชั้น16คุณป้าก็ตกใจเราก็บอกว่าพี่เขาชื่อนี้ชื่อนี้นะคือหนูรู้ชื่อพี่เขานะคะแต่หนูขออนุญาตไม่พูดออกอากาศเนาะค่ะแล้วก็คุณป้าก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าในออฟฟิศเก่าของพี่พอพานคนนี้ค่ะ ทรา บคือพี่บริษัทเก่าของพี่พอพานเนี่ยเคยอยู่ชั้น16แต่พอพี่พอพานเนี่ยเขาเป็นคนที่รักงานมากเขาทำงานจนถึงวันสุดท้ายของเขารักงานเขาพูดถึงการทำงานของเขาจนวันสุดท้ายของวันสุดท้ายของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจนเขาหมดลมหายใจอ่ะค ือ เขาห่วงแต่เรื่องงานแล้วเหตุผลที่ออฟฟิศเขาต้องย้ายลงมาชั้น10เพราะว่าคนที่ทำงานเราจะเห็นที่เขามาทำงานเลยอ่ะค ือ มันก็อยู่ไม่ได ้ ก็เลยต้องย้ายออฟฟิศนั้นลงมาชั้น10ออฟฟิศชั้น16มันก็เลยโล่ง คร ับ นั่นก็คือที่มาค่ะแล้วพอหนูแบบไปเหมือนกับบอกเขาก็คุยกันที่ไหนครั้งนึงว่าเฮ้ยพี่เขาเสียชีวิตมาเกือบ8ปีแล้วนะเขายังอยู่ในตึกนี้เลยหรออะไรเงี้ยก็เลยเกิดการทำบุญใหญ่ขึ้นในวันที่26สิงหาปี2016อ่ะค่ะพี่แจ๊ค ครับ ค่ะแล้วหลังจากนั้นมาหนูก็ลองขึ้นไปดูสัญญาณของกลิ่นไอวิญญาณหรืออะไรเงี้ยของพี่เขาอ่ะมันก็ไม่มีแล้วนะ เมื่อกี้ที่ซีซ่าบอกว่าซีซ่ารู้ชื่อนามสกุลเขารู้มาจากคุณป้าแม่บ้านคนนี้ ใช่ค่ะรู้มาจากคุณป้าแม่บ้านแล้วก็เห็นรูปถ่ายที่คุณป้ามาให้ดูมันตรงกันหมดเลย คือหมายถึงว่าเขาเป็นพนักงานของออฟฟิศเนี้ยแล้วเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรคุณป้าบอกไหม ก็เป็นโรคร้ายค่ะเป็นอะไรนะคะ แล้วก็มา ต้องผ่าตัด ทำงานจนวันสุดท้ายหรือว่ายังไงหรือว่าจิตเขายังผูกพันกับที่ทำงาน น่าจะเป็นจิตเขาผูกพันกับที่ทำงานนะคะ แสดงว่าหลังจากที่เขาเสียไปแล้วเนี่ยคือพนักงานในออฟฟิศชั้นนั้นในอดีตชั้น16เนี่ยเจอกันทุกคน ใช่ค่ะเจอกันน่าจะไม่ทุกคนนะคะแต่ที่คุณป้าบอกว่าคุณป้าแม่บ้านบอกว่า ครับ หลายคนเห็นหลายคนนะคะไม่ได้บอกว่าทุกคนนะคะบอกว่าหลายคนเห็นว่าพี่เขาอะมาปรากฏตัวให้เห็นว่ามาทำงานใช ่การที่จะย้ายออฟฟิศจากชั้นหนึ่งไปชั้นหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะถ้าเขาบอกว่าย้ายด้วยเหตุผลอย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องเรื่องต้องถึงเจ้าของก่อนนะ ใช่ค่ะ ถูกไหม ค่ะ เออ แต่รายละเอียดยิบย่อยตรงนั้นนะไม่ทราบเลยแต่ว่าก็รู้แค่ว่า ย้ายเพราะอะไรอะไรเง ี้ ยแต่ว่าก็มีการไปบอกฝันพ ี ่เขานะคะก็เลยเกิดการทำบุญขึ้นมา คือเขามาบอกให้ซีซ่าช่วยในเรื่องคิดว่ามาขอให้ทำบุญให้อย่างนี้หรอ ไม่แน่ใจค่ะไม่รู้ว่าช่วยเรื่องอะไรแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าให้เราช่วยเรื่องอะไรแต่เราแค่ไปเล่าให้คนอื่นฟังเล่าให้คุณป้าฟังแล้วคุณป้าก็ไปบอกเพื่อนร่วมงานเก่าๆของพี่พอผ่านอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ป้าค่ะแล ้ วก็เกิดการทำบุญใหญ่ขึ้นของชั้น16ในวันที่26สิงหาค ม ปี2016 ค่ะผมมีคำถามอยากถามคือที่ซีซ่าบอกว่าชอบปลีกวิเวกหมายถึงว่าช่วงพักเที่ยงก็ไม่ลงไปกินข้าวกับเขา ค่ะ ก็ไปอยู่ชั้น16 ใช่ หมายถึงว่าเอาข้าวขึ้นไปกินชั้น16คนเดียวเนี่ยนะ ใช่ค่ะก็ซื้อข้าวมาแล้วขี้เกียจเดินนะพี่จ๋าแบบบรรยากาศมันก็ดีมันก็มันก็ปลีกวิเวกดีสงบดี ซึ่งตอนแรกที่เราขึ้นไปเราไม่รู้ว่ามันเคยมีประวัติความเป็นมาอะไรยังไง ตอนแรกขึ้นไปก็ยังไม่ทราบค่ะแต่ว่ามันก็ตุ่ตุ่นะมันมีกลิ่นตุ่ตุ่ให้เราพอรู้นิดนึงอ่ะ แสดงว่าตัวซีซ่ามีเซนส์ด้านนี้เลย จะบอกว่าเซนส์ไม่ได้หรอกเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเราวิปัสสนากรรมฐานมาต ั้ งแต่ช่วงเป็นเด็กมั้งคะ เรา ก็ฝึกมาเรื่อยๆจากที่คุณแม่พาไปวัดอัมพวันอ่ะต ั ้งแต่หลวงพ่อจรัญยังอยู่อ่ะแล้วเราก็ฝึกมาก ่ อนนอนก็ต้องทำเหมือนที่ได้เรียนมาที ่ พระอาจารย์สอนมาค่ะก ็ อาจจะเป็นเพราะสิ่งนี้มั้งเลยทำให้เราแบบจูนติดกับเรื่องแบบนี ้ ค่ะ เขาอาจจะยังคงผูกพันหรืออาจจะมีอะไรที่ยังค้างอยู่กับที่ทำงานเก่าหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู ้ค่ะ แต่ในยะที่สำคัญคือเขามาขอความช่วยเหลือนี่แหละแล้วมาแบบโอ้โหเฮ้ยมาน่ากลัวมาลอยอยู่หน้าประตูห้องน้ำจะบ้าเหรอ โอ ้ ยพี่แป๊คือว่าตอนนั้นคือแป๊จะช็อกจริงๆนะม ัน อยู่คนเดียวอ่ะแล้วมันระหว่างที่พี่เขายืนอยู่อ่ะไม ่ ค ิ ดแรกหันข้างให้หนูอ่ะหน ู จะช็อกตอนที่พี่เขาหันเท้าเข้ามาตรงหน้าห้องน้ำอ่ะแล ้ วมันระหว่างที่เขาอยู่อะค่ะมันไม่ใช่หนูเริ่มหนูเล่าข้ามไปตรงที่เวลาหนูได้เจอพี่เขาหรือสัมผัสตัวสัมผัสอะไรจากพี่เขาอะม ัน จะมีเสียงจี้ของคลื่นอะไรตลอดเวลาเลยนะนั่นแหละค ่ ะมันแบบจี้เข้ามาในหัวหนูตลอดเลยแบบพอเขาหายไปเส ีย งจ ี้ มันก็จะหายไปด้วย ทุกวันนี้ซีซ่ายังทำงานอยู่ที่นี่ไหมฮะ ทำงานให้องค์กรนี้ค่ะแต่ว่าเราย้ายโลเคชั่นขององค์กรมาอยู่เป็นจีนแล้ว แล้วหลังจากที่วันเวลามันผ่านไปชั้น16พอทราบไหมว่าทุกวันนี้มีออฟฟิศเข้าไปอยู่แล้วหรือยัง มีแล้วค่ะ มีแล้ว 2ออฟฟิศค่ะใช่ค่ะ เขาเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้ ทำบนออฟฟิศไม่ทราบแต่ออฟฟิศใหม่เขาก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะคะ ค่ะ เข้าที่ไปดู แต่หลังจากนั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นคือตัวซีซ่าก็ไม่ได้เจอพี่เขาอีกเลย ตั้งแต่หลังวันที่26สิงหาค่ะถ ้ าลองขึ้นไปหาเขาอ่ะไม่เจอสัญญาณอะไรจากเขาอีกเลยค่ะ ครับครับน่ากลัวน่ากลัวเรื่องนี้นะครับเรื่องของออฟฟิศเกิดเหตุมาแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วก็อีกอย่างนึงคือซีซ่าจะปลีกวิเวกแบบนี้ไปตลอดไม่ได้นะ ไม่ใช่ซีซ่าคือเปล่าป้าไม่ใช่แบบอย่างนั้นคือแบบคือด้วยงานนะทำงานของเราทำหน้าที่การตลาดนะย ื นทั้งวันมันทำเหนื่อยแล้วอ่ะ ม ันก็อยากจะมีช่วงเบรกพักที่แบบอยู่กับตัวเองบ้างไม่ต้องวุ่นวายกับใครอย่างเงี้ย ครับ ประมาณนั้นแค่ชั่วโมงเดียวก็ได้นั่งฟังเพลงชิวๆคนเดียวแต่ชั่วโมงมันก็ยังดีอย่างเงี้ย ครับจนไปเจอเหตุการณ์นี้เข้าอ่ะได้ครับซีซ่านั่นคือประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ไปเจอมาเรียกว่าโหเฮ้ยมาเล่นเอาหลอนเหมือนกันนะนะโอเคได้ซีซ่าขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะ ค ่ ะยังขอบคุณพี่จังมากๆนะคะ ครับยังไงก็ฝากติดตามรายการด้วยนะ ค่ะเลื่อยไปเลยค่ะขอบคุณมากครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ Yeah.